कहने लगे, क्या हमने आपको पहले ही दुनिया जहान के लोगों को मेहमान बनाने से मना नहीं कर रखा था?